चली जा मैं तेजी घबरावे ओ हो जाए सब सुपर स्लो आती है जब चल के तो इससे ज्यादा क्या तुझे समझाऊं के ना तेरे ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल लाइक अ शाइनिंग स्टार ब्लू लाइक अ समंदर एंड आई वंडर हु यू आर ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल लाइक अ शाइनिंग स्टार ब्लू लाइक अ समंदर एंड आई वंडर तुझे देखूं तो मुझे याद आए वो फेरी टेल की स्टोरी जिसमें होती है लड़की सिंड्रेला गोरी गोरी जैसे लेने आया था उसको कोई शहजादा तेरे लिए कुछ ऐसा ही है मेरा भी इरादा देख के तुझको है टूटो हो गया मेरा माइंड ब्लो इससे ज्यादा क्या तुझे समझाऊं के ना तेरे ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल लाइक अ शाइनिंग स्टार ब्लू लाइक अ समंदर एंड आई वंडर हु यू आर Twinkle, twinkle, twinkle, twinkle like a shining star, blue like a samandar, and I wonder. Twinkle, twinkle, little star, piyo lassi maro dakar, tenu vekheya main hoya bimar, parson da mera paida hi hal, chawal roti saada hi dal, hath mere hun pen te kitab, padhya cigar, main padhya guitar, padke main tere kar de bar. Hey. ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਵਾੜੀ ਭੱਜਦੀਆਂ ਲੈਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਪਾਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਕੁੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਮਾਮ ਸ਼ੈਲ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਫੀਜ਼ੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਡੋਰਸ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਫਿਰ ਹਿਲਦਾ ਨੀ ਡੈਂਸ ਫੋਰ ਚੱਲਦੀ ਤੂੰ ਚਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਮਾਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ ਆਮ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਦੌਰ चल माना के तेरे पीछे भी है लाखों दीवाने पर वे भी मेरे जैसे हिट कहाँ है सबके गाने ये सारे कल के बच्चे हैं हम आज के शहजादे जो कहते हैं वही करते हैं पक्के ऐसे इरादे बोल दे अब तू सबको नो समझ ले मेरी बातों को इससे ज्यादा क्या तुझे समझाऊं के नैना तेरे ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल लाइक अ शाइनिंग स्टार ब्लू लाइक अ समंदर And I wonder who you are. Twinkle, twinkle, twinkle. Twinkle like a shining star. Blue like a Samantha. And I wonder.